คุณประกรณ์เป็นไงภาวนา ทำได้เรื่อยๆครับอาจารย์ตอนนี้ก็พยายามที่จะไม่ปฏิบัติพยายามรู้ตัวแล้วก็จะพยายามไม่จะพยายามปล่อยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับอาจารย ์คือการปฏิบัติบางทีเราบอกว่าไม่ปฏิบัตินะเคยมีคนไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังมาสมาสอนบอกไม่ต้องปฏิบัตินะที่จริงก็คือเราปฏิบัตินั่นเองโดยการรู้เท่าทันพฤติกรรมของใจเราใจเราเนี่ยชอบแอบไปทำงานมันจะทำงานมันมีความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วมันก็ทำงานเช่นมันอยากดูแล้วมันวิ่งไปดูพอวิ่งไปดูแล้วมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลตามมามันอยากจะฟังมันวิ่งไปฟังแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์กุศลอกุศลมันอยากรู้เรื่องมันอยากคิดนะวิ่งไปคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆตามมาของเราไม่ต้องทำอะไรเราคอยรู้ทันพฤติกรรมของใจเราจิตใจเราวิ่งไปดูวิ่งไปฟังแล้วมันก็ปรุงแต่งสุขทุกข์กุศลอกุศลขึ้นมาเราก็คอยรู้ไปถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ในที่สุดไอ้ตัณหาคือความอยากเนี่ยครอบงำใจไม่ได้ความปรุงแต่งหรือการทำงานทางใจก็จะดับไปตัณหาหรือราคะนะหรือความอยากอะไรพวกนี้เป็นต้นต่อนั่นหนึ่งว่าเป็นตัวสมุทัยแล้วก็เกิดการทำงานทางใจเรียกว่าการสร้างภพเรียกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพนิพพานเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าวิราคะวิราคะคือไม่มีตัณหานั่นเองอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่สร้างภพไม่ปรุงแต่งงั้นถ้าเรารู้เท่าทันลงไปที่ใจของเราจริงๆนะจนมันหมดความอยากหมดความปรุงแต่งจริงๆนะเราจะสัมผัสกับธรรมะตรงๆเลยนี่พวกเราบางทีเราเข้ามาตรงนี้ไม่ไหวนะก็ต้องมีการปฏิบัติที่อ้อมๆเข้ามานะไปดูอันโน้นดูอันนี้ดูแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางไปนะค่อยๆปล่อยมันจะทวนกระแสเข้าหาจิตใจตัวเองงั้นใครทำได้ระดับไหนก็ทำนะดูเข้ามาถึงจิตถึงใจรู้เท่าทันตัณหารู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตไปได้เลยก็เข้ามาตรงนี้เลยขาดตรงนี้ก็มองเห็นเลยถ้าเข้ามาดูตรงนี้ไม่ได้เราก็ดูอย่างอื่นมาก่อนเช่นเราดูร่างกายหรือเราคอยดูความรู้สึกทั้งหลายนี่อ้อมนิดหน่อยแต่ว่าเป็นทางผ่านดูความรู้สึกเช่นเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นความอยากอะไรนิดหนึ่งขึ้นมาก็เห็นละการปรุงแต่งอะไรสักนิดหนึ่งก็เห็นหรือรู้จิตไม่ได้ก็รู้กายไปนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเห็นมันเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างการที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอย่าไปเพ่งใส่ลมหายใจถ้าเพ่งก็เป็นสมถะเราก็จะเห็นนะวัตถุเห็นธาตุธาตุนี้ไหลเข้าไปในก้อนธาตุนี้ไหลออกไปนะเห็นธาตุหรือร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนนะต้องขจัดความรู้สึกที่ว่ามันตัวเรายืนเดินนั่งนอนออกไปรู้สึกลงไปตรงๆเลยจะเห็นเลยไอ้วัตถุหรือก้อนธาตุเนี้ยมันยืนมันเดินนั่งนอนมันคู่มันเหยียดมันเคลื่อนไหวเห็นตัววัตถุเห็นตัวธาตุหรือจะดูร่างกายเป็นตัวทุกข์ก็ได้นะอย่างเราหายใจเข้าเราหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกจริงๆก็เพื่อบำบัดความทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์นั่นเราหายใจเข้าไปเราหายทุกข์หายใจไปเรื่อยๆมันทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกอีกแล้วนั้นมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยเห็นกายนี่เป็นตัวทุกข์หรือเราจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวคันต้องเกาเนี่ยมันมีแต่เรื่องต้องบำบัดทุกข์ไปเรื่อยๆเฝ้ารู้กายเห็นกายเป็นทุกข์นะพอเราเห็นกายเป็นทุกข์จิตใจมันก็เลิกดิ้นรนอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็ไม่ทุรนทุรายใจเริ่มสงบจากตัณหาจากการดิ้นรนเพราะบางทีถ้าเราตัดตรงเข้ามาถึงธาตุรู้ของเราตรงๆไม่ได้นะเราก็อ้อมมาทำสติปัฏฐานมารู้กายรู้กายไปเรื่อยในที่สุดก็จะเข้ามาถึงจิตเองรู้เวทนาก็ได้นะเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นในกายบ้างในจิตบ้างก็รู้ไปเห็นเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดู ไม่ใช่ตัวเราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มาเฝ้ารู้ทันจิตใจเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเป็นอกุศลเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้เช่นจิตจะเผลอนี่ห้ามไม่ได้มันเผลอจิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกตัวไม่ได้ในตรงนี้พวกเราส่วนใหญ่นักปฏิบัติจะไม่เข้าใจเราคิดว่าสั่งให้มันรู้สึกได้เราพยายามจะให้รู้สึกเช่นพยายามกําหนดพยายามกําหนดลมหายใจเพื่อจะไม่ให้ขาดสติพยายามจะขยับมือขยับเท้านะตามดูท้องอะไรเนี่ยหวังว่าจะให้สติเกิดสติไม่ได้เกิดด้วยวิธีนี้ในพระคัมภีร์ของเรานะสอนไม่ชัดๆเลยในอภิธรรมปิฎกสอนไว้สติเกิดจากการที่จิตมันจําสภาวะได้ไม่ใช่เกิดจากบังคับให้มันเกิดได้ไม่มีเรื่องพวกเราค่อยๆทําความเข้าใจงั้นหน้าที่ของเราไม่ได้ไปบังคับตัวเองให้มีสติขึ้นมาค่อยๆรู้สึกไปตามรู้กายตามรู้ใจรู้เล่นๆอย่าไปเพ่งใส่มันนะส่วนใหญ่พอรู้กายก็เพ่งกายรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้มือก็เพ่งมือรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ท้องเพ่งท้องการเพ่งตัวอารมณ์มีชื่อเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเรื่องของสมถะล้วนๆเลยพวกเราก็อุตส่าห์ทำเราคิดว่าเพ่งไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดบ้างปัญญาจะเกิดบ้างไม่เกิดหรอกเป็นที่พักผ่อนนี่อยากให้สติปัญญาเกิดนะอยากให้สติเกิดก่อนก็มีสติแล้วจะมีปัญญาอยากให้สติเกิดเนี่ยตามรู้กายไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเป็นแอบทำงานไงคอยรู้ไปเรื่อยๆต่อมาพอจิตมันจำสภาวะได้ร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองโดยไม่ได้เจตนาจะรู้จิตใจเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นเองโดยไม่เจตนาจะรู้จะรู้ขึ้นมาเองตรงที่รู้ขึ้นมาเองเนี่ยสติตัวจริงสติเป็นความระลึกได้สติไม่ใช่แปลว่ากำหนดนะในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้รุ่นหลังๆเราไม่ชอบแปลว่ากำหนดในอรรถกถาสอนด้วยว่ากำหนดไม่ได้สติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นะเป็นตัวทุกข์สอนขนาดนี้ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติกำหนดรูปนามนี่ตัวสมุทัยสอนไว้ขนาดนี้พวกเราก็อยากปฏิบัติเนี่ยมีตัณหาลงมือกำหนดทำในสิ่งที่ท่านห้ามทั้งหมดเลยหนีไปคิดทราบไหมจอมคุณแหละนะค่อยค่อยหัดรู้สึกนะหัดรู้ทันนะพยักหน้าแล้วรู้ไหมรู้ทีหลังนะไม่ใช่เอาละต่อไปนี้จะพยักหน้านะอย่างนี้ไม่ได้นะคล้ายกิ้งก่านะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ว่าเคลื่อนไหวนะสติจะเกิดความสุขความทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นในจิตแล้วก็ค่อยรู้นะรู้ทีหลังสติถึงจะเกิดนะงั้นการสอนสติปัฏฐานจะเห็นท่านจะใช้คำว่าการตามรู้กายานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้กายหมายถึงกายเคลื่อนไหวแล้วก็ระลึกขึ้นได้ว่ากายเคลื่อนไหวสติจะเกิดจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลแล้วก็รู้ว่ามันเกิดสุขทุกข์กุศลอกุศลสติก็จะเกิดส่วนในขั้นเมื่อเกิดสติแล้วจิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมันเกิดมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจิตใจมันคอยรู้กายรู้ใจอยู่นะอันนี้เป็นการทําสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาคนละขั้นกันนะสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติกับสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญามีสองอันถ้าสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสตินะให้ตามรู้กายตามรู้ใจไปแต่พอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมีสติรู้กายอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นเลยตัวที่กระตุกกระติกอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเรียกว่าเจริญปัญญานะรู้กายรู้ลงปัจจุบันแต่รู้จิตก็ยังเป็นการตามรู้เหมือนเดิมนั่นแหละนะงั้นไม่เหมือนกันนะค่อยๆเรียนไปมันมีแง่มุมของการปฏิบัตินะค่อยๆทำความเข้าใจนะฟังอาตมาครั้งเดียวสับสนวุ่นวายไม่เป็นไรนะมีเคล็ดลับในการฟังอาตมาพูดนะถ้าใครจับเคล็ดลับได้ก็สบายใครจับไม่ได้นะไม่รู้เรื่องหรอกนะฟังอาตมาพูดนะไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ไม่ได้ฟังไม่ได้พูดให้รู้เรื่องนะ ฟังอาตมาพูดไปเรื่อยๆแล้วสังเกตใจของเราใจของเราเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะค่อยๆฝึกไปนะเราเรียนกันเชิงปฏิบัตินะก็คอยรู้ทันสภาวะจริงๆหัดรู้สภาวะไปหนีไปคิดแล้วรู้ไหมไม่ง่ายขนาดนี้เห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมนะหัดอย่างนี้ไม่ใช่หัดไม่ให้ลืมนะไม่ใช่หัดไม่ให้เผลอแต่มาจะไม่เคยสอนเลยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ห้ามเผลอนะต้องมีสติตลอดนะไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยทำไมถึงไม่เคยสอนอย่างนั้นเพราะไม่มีใครทำได้หรอกทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสั่งให้มันเป็นอย่างใจไม่ได้ถ้ามีเหตุมันถึงจะเป็นถ้าเรามีเหตุของสตินะสติจะเกิดมีเหตุของสมาธิสมาธิเกิดมีเหตุของปัญญาปัญญาก็เกิดเหตุของสติคือการจำสภาวะได้นี่เราคอยสังเกตคอยระลึกรู้นะรู้กายรู้ใจไปจะเกาจะขยับจะขยื่นไหนนะคอยรู้สึกไปนะขยับหน้านะรู้สึกแต่ไม่ใช่นั่งจ้องรู้สึกกับนั่งจ้องไม่เหมือนกันนั่งจ้องเนี่ยนะอยากปฏิบัตินะเริ่มด้วยอยากก่อนเริ่มด้วยตัณหาแล้วก็คอยจ้องไว้ที่ว่าคอยกำหนดเลยนะคอยจ้องเอาละมันเมื่อยละมันจะพยักหน้าละมันกระดุกกระดิกละอย่างนี้ไม่ใช่ของจริงนะนี่แกล้งทำทั้งสิ้นการรู้กายง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรไม่เผลอไปกับไม่ใจลอยนะก็ไม่นั่งเพ่งเอาไว้เพ่งไว้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะเผลอไปใจลอยไปก็ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกขึ้นมามีความตื่นขึ้นมาสดชื่นนะจิตใจสดชื่นกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นท่านไม่ได้บอกเลยให้ทํากายอยู่ในท่านั้นท่านี้ท่านบอกว่ากายอยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ว่ามันอยู่ในอาการอย่างนั้นท่านไม่ได้บอกนะว่าจงทําอาการของกายตั้งต่อไปนี้เดินท่านี้นั่งท่านี้หายใจท่านี้ไม่ได้พูดสักคําเลยนะพวกเราจะเกินขึ้นมาเรื่อยๆนะยิ่งเรียนยิ่งเกิดหนีไปคิดทราบไหมใครฟังอาตมาพูดแล้วไม่รู้เรื่องนะงงงงรู้ลงไปเลยว่ากำลังงงอยู่นี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะได้ยินเสียงนกร้องมันเพราะถูกใจรู้ว่าถูกใจนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะการปฏิบัตินี่แสนจะง่ายนะคนเขาด่าแหมความโกรธมันพุ่งเป็นริ้วๆขึ้นมานะเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมานี่ปฏิบัติแล้วรู้จักใจลอยไหมคนเนี้ยรู้จักใจลอยไหมนั่งตรงนี้ก็อันตรายหน่อยนะบางคนก็พวกสังเกตไหมพวกเก่าๆนี้เป็นวงเลยเขาหลอกให้พวกใหม่ๆขึ้นมานั่งแต่จะมีพวกเก่าคล้ำคล้ายพวกเนี่ยพวกเยนุษเนี่ยถ้ามีโอกาสจะมานั่งหน้านี่พวกรู้มากนะหนีไปอยู่ห่างๆหน่อยทิฏฐิใจหนีไปแล้วนะไม่ห้ามไม่บังคับรู้อย่างที่เขาเป็นกายอยู่ในอาการอย่างไรกายเคลื่อนไหวยังไงก็คอยรู้สึกไปจิตใจเรามีอาการยังไงมีความรู้สึกอะไรเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้สึกไปไม่ห้ามไม่บังคับนะคุณประกรณ์หนีไปคิดแล้วนะคอยรู้ทันไปรู้จักใจลอยไหมรู้จักก็ดีแล้วนะอย่าใจลอยนานเห็นไหมเผลอละเห็นไหมดูออกไหมง่ายจะตายเลยง่ายสุดๆเลยง่ายจนยากเพราะเรานึกไม่ถึงเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาเหนือธรรมดาเพราะว่ายากมากธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะรู้มันได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะงั้นต้องทำดุยดุยตามๆกันไปหวังว่าวันหนึ่งจะรู้ไม่ได้หรอกเราอยู่กับธรรมะมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้จักธรรมะนะงั้นเดินชนธรรมะทุกวันไม่เคยเห็นเลยอะไรที่เรียกว่าธรรมะที่เราต้องเรียนรู้นะคือรูปธรรมคือกายนี้นะกับนามธรรมคือใจนี้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปอยากรู้ธรรมะก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจแต่ไม่ใช่นั่งเพ่งนะแต่ใจลอยไปเผลอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เพ่งไว้ก็ไม่ถูกต้องให้คอยรู้กายคอยรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้จิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไว้รู้สึกเรื่อย เดี๋ยวสติจะเกิดขึ้นเองสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตก็จะเกิดขึ้นเองนะตัวปัญญาก็จะตามมาหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่เอานะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ เห็นไหมคุณเสื้อลายๆอ่ะหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเราไปดูคนอื่นเราลืมตัวเราเองคือเราอย่าไปวาดภาพนะการปฏิบัติยากอ่ะจริงๆเราใช้จิตใจปกติที่สุดเลยปกติธรรมดาที่สุดเลยของมนุษย์ธรรมดานี่แหละนะเราใช้ตาธรรมดาใช้หูธรรมดาใช้จิตใจธรรมดานี่แหละปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าทั้งหมดนะเหนือจริงเหนือธรรมดาทั้งหมดไม่ใช่หนีไปคิดแล้วรู้ไหมเห็นไหมแค่รู้ทันมันรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมารู้สึกไหมที่จริงแล้วความตื่นนี่แสนง่ายแต่พวกเราไม่เคยตื่นเพราะพวกเราไปหลงกับความคิดทั้งวันหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมให้รู้เฉยๆเราจะตื่นขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเราจะตื่นได้แวบเดียวแล้วเราก็จะหลงครั้งใหม่นะไม่ใช่เรื่องประหลาดนะเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งขณะแล้วเราก็จะหลงครั้งใหม่นะเนี่ยหลงอีกแล้วทราบไหม นี่มากับใครล่ะเนี่ยอ๋อทีมเดียวกันเหรอนี่มานั่งพอดีตรงจำหน้าได้กันเนี่ยนี่เป็นไงเคยหัดไหมมาจากฮาวายหรือเปล่าหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้สึกไหมว่าเราตั้งใจทำตั้งใจทำก็ไม่เอาของปลอมนะคือสิ่งที่ผิดมีสองงานเท่านั้นนะเราเรียนตรงที่ผิดนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ผิดแล้วเราถูกเองเลยสิ่งที่ผิดอันที่หนึ่งนะคือเผลอไปใจลอยไปหลงไปสิ่งที่ผิดอันที่สองนะคือกำหนดไว้บังคับไว้ควบคุมไว้นะเพ่งเอาไว้ตรึงความรู้สึกให้นิ่งๆเอาไว้นะนี่เป็นความสุดโต่งสองข้างที่ผิดหลงไปกับเพ่งเอาไว้บังคับไว้กำหนดไว้นะหนีไปอีกแล้วหลงไปอีกแล้วทราบไหม บอกแล้วรู้ไหม หลวงพ่อต้องการแค่นี้หลวงพ่อไม่ใช่ต้องการว่าห้ามเผลอนะหลวงพ่อต้องการแค่ว่าถ้าเผลอไปแล้วหลวงพ่อบอกแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยใช้ได้ละต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะก็คอยรู้ทันมันนะอะไรเกิดก็คอยรู้ทันแต่ห้ามจ้องนะห้ามเพ่งคนที่ไม่เคยฝึกนะฝึกง่ายรู้สึกตัวขึ้นมาง่ายแต่เสร็จแล้วชอบไปเพ่งต่อนะส่วนพวกที่ชอบเข้าวัดนะเพ่งมาเก่งนะแก้ยากรู้สึกไหมว่าเราก็ยังบังคับตัวเองอยู่คอยควบคุมใช่ไหมให้รู้ทันนะการควบคุมไม่ได้ทำให้เรารู้ความจริงหลักของวิปัสสนาเนี่ยให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเราเผลอไปเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราเพ่งไว้เราก็รู้ไม่ตรงความเป็นจริงเพราะมันนิ่งผิดความจริงงั้นไม่ทำผิดสองงานนะมันถูกเองที่ถูกไม่ต้องพยายามทำขึ้นนะที่ถูกไม่ต้องพยายามเลยสักนิดเดียวนะอยากให้ถูกนะไม่มีทางถูกเลยอยากให้มีสติสติจะเกิดไม่ได้เลยนะเพราะอยากมันเป็นกิเลสสติมันเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้นะคุณประกรณ์หนีไปคิดแล้วนะรู้ทันรู้เรื่องบ้างยังเห็นไหมดูออกยังหัดดูไปอย่างเงี้ยนะทำไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปเรื่อยๆถ้ายังไม่บรรลุดูเจ็ดชาติก็ดูนะ ดูไปแล้วมีแต่กำไรทันทีที่ความรู้สึกตัวจริงๆหรือสติตัวจริงของเราเกิดนะมีความสุขในฉับพลันเลยนะนั้นการที่เรามีสติอยู่เนี่ยมีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วเพราะความทุกข์ทางใจทั้งหมดเกิดตอนขาดสติเท่านั้นถ้ามีสติอยู่จะทุกข์ทางใจไม่ได้เด็ดขาดเลยนั้นแค่มีสติขึ้นมาตัวจริงแค่รู้สึกตัวขึ้นมาได้เท่านั้นจิตใจก็มีความสุขแล้วตื่นขึ้นมารู้ตื่นแล้วก็เบิกบานในฉับพลันเนี่ยหนีไปฝันละไม่เปิดบานละนะอย่าบังคับมันนะเริ่มบังคับแล้วทราบไหมเห็นไหมมันจะสุดโต่งสองข้างไม่เผลอไปก็จะบังคับไว้นะงั้นให้มันเผลอไปแล้วรู้ไวๆดีกว่ากลัวเผลอถ้ากลัวเผลอเนี่ยจะคอยบังคับไว้นะงั้นอย่าไปกลัวเผลอนะเผลอเป็นเผลอสิอย่ากลัวหลงหลงมาตั้งหลายชาติแล้วหลงอีกหน่อยไม่เป็นไรนะส ามสาวเนี่ยชอบบังคับไว้นะนั่นแหละแม่คนนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะหนูนานี่มากับใครเนี่ยมีคนเดียวที่ไม่บังคับเพราะคงไม่ค่อยได้ปฏิบัตินะสามคนนี้นักปฏิบัติเนี่ยชอบบังคับไว้นั่นแหละสามคนแหละแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคุณแม่อุไรท่านไม่ได้บวชไหม เจ้าค่ะ ดีแล้วบวชเรายังไม่พร้อมจริง เจ้าค่ะ ครูบาอาจารย์ดูก็เห็นแล้วล่ะ เจ้าค่ะ